Ναι, καλησπέρα, παραγωγικά. Καλησπέρα, τα ίδια. Αποστόλη, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Έλα, ρε, συνεννόματε, πού είσαι, Ρεκαρδάση. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Ω, καλά, έχει το χτυκιό, α μην μιλάμε καλύτερα. Όχι, το χτυκιό δεν έχω, το παλεύω, κάτσε καλά. Μιλάμε, είμαι οδοντίατρο και έχω πεθάνει από κούραση, από έξοδα. Α, φεγάμε πέτα. Θα πήξει. Λοιπόν, Αποστόλη, πρώτα απ' όλα θέλω να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί κάποια στιγμή που ανέβηκε στο Μήλο για να κάνει παράσταση, σου είχα πετάξει μέσα στα πανκ πλαίσια ένα κουτάκι μπύρα. Εσύ ο μαλάκα ήσουν, α το είχα πετάξει πίσω, νομίζω. Ναι. Να σου πω. Δεν ήσουν εκείνος ο Παοκτζής ο πιωμένος. Αυτός ήμουνα. Λοιπόν. Πολύ καλά, πολύ καλά είχε πάει. Μπράβο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είχε κόψει καπίστρηση από το γήπεδο, είχε έρθει έτοιμο. Ποιο γήπεδο, Καρντάση, μάστε, μην τα συζητάς. Ο κορονοϊός είναι το λιγότερο. Καλή συνέχεια, παιδιά, να είστε καλά. Έλα, γεια. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Ναι, τον Αποστόλη μιλάω. Ναι, ναι. Είμαι συνονόματο, πρώτη φορά παίρνω από αυτό. Τι έγινε σήμερα. Τι έγινε, χθες έγινε, το πρωί στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ. Εκείνος ο δημοσιογράφος του Παπαγαλάκη, με το μουσάτο, με διαφεύγει το όνομά του. Αποκλείεται τώρα εκπομπή της ΕΡΤ και παπαγαλάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, κάποιος δημοσιογράφος λοιπόν εγκαλούσε με μια ατάκα τους συντρόφους του ΠΑΜΕ που αγωνίζονταν για τα μέσα, για την αύξηση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την ατάκα τι μήνυμα στείλαν για να βγουν. Και τους έκλεισε κατευθείαν για να μας ενημερώσει για πολλωστή φορά. Για πολλωστή φορά να μας ενημερώσει για την υγεία των ιερωμένων. Λοιπόν, θέλω να του πω, θα τον ενημερώσω ότι εμείς του πάμε. Είμαστε πολύ καλοί μαθητές. Πήραμε το μήνυμα της ιεραρχίας να βάζουμε στα μηνύματά μας ότι πάμε για περπάτημα και να μπαίνουμε στις εκκλησίες. Αλλά το υπακούσαμε ως προς ένα σκέλος. Το άλλο δεν το υπακούσαμε. Βγαίνουμε, αγωνιζόμαστε για να πάρθουν μέτρα από αυτή την ανίκανη κυβέρνηση του Κούλη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για την υγεία, για την παιδεία κλπ. Αυτοί καλούν τον λαό να διασπείρει τον ιό, εμείς καλούμε τον λαό να αγωνιστεί για να περιοριστεί ο ιός. Έλα, ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν, μια παρένθεση για χθες που είπατε το Διαφάνη. Λέγεται Διαφάνη, είναι το χωριό μου. Είναι ένα πολύ ωραίο χωριό στη Χάρπα. Ωραία. Εντάξει, έκθεση παρένθεση. Τώρα, με αυτά όλα τα φασισταριά που μας βάζετε κάθε μέρα, μας έχει σπάσει τα νεύρα, ρε εσύ. Στην ερώτηση, εάν θα παρέμβει νομοθετικά το κράτος να ρυθμίσει πώς θα λειτουργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, απήντησε το προφανές. Ότι στο σύστημα που έχουμε, που μάλιστα λέγεται καπιταλισμός, το κράτος δεν μπορεί να παρεμβαίνει νομοθετικά στο πώς θα λειτουργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και απαντώ. Και ευτυχώς. Έλεος δηλαδή με αυτόν τον Άδωνη, έλεος γάμο το θέλει. Όχι και φασίστας ο Άδωνης, αν είναι δυνατόν, είναι στο δημοκρατικό λόξο. Η Χρυσή Αυγή την κλείσαν όλοι μέσα. Όλοι. Όλοι, ο Μπογδάνος. Τους δηλωμένους ας πούμε. Γεια σου, φίλε μου. Θα σου πέσω μια πληροφορία. Για πες μου, βάλε κουκούλα και πες. Όχι, ναι, θα βάλω το κουκούλα και θα βάλω και την καπότα γιατί φοβάμαι το έτσι. Λοιπόν, οι μόνοι που κάνανε αντίσταση ήταν ο Φλερή, ο Καστρινός, ναι, ο Ατλάνης και ο Τρίφερ Σαμαράς και εσείς όλοι, τα κουμούνια όλοι. Κάναν το αντίσταση τότε όλοι. Όλοι οι αδελφές κάναν αντίσταση. Εντάξει. Εύστοχο και ευφιές, φάνταστο θα έλεγα. Ναι, λοιπόν, επειδή μεγάλωσε σίγουρα η συμπλοκένα νέκρη, εγώ δεν ξέρω τι που. Α, μεγάλες φωλιές. Α, έχεις πάθει. Δεν μου πες από την αρχή. Α, από βίωμα παίρνεις. Καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη και μαλακά μαξιλαράκια. Μαλακά μαξιλαράκια. Τι να κάνω, αγαπητέ. Σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω. Τι να σας κάνω. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Τι κάνει, καλά. Καλά. Δεν θα σου πω πολύ χρόνο, θα να είμαι σύντομο. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, από Καστοριά τηλεφωνώ, χάρη με λένε. Όχι, πάντα μίνγκ τα καημένα. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, υπήρχαν μίνγκ ζωντανά. Καλά, αυτά ήταν, ναι, πολύ. Και συνεργαζόμουν κιόλα, μπορώ να σου πω. Είχα εταιρεία με αυτόματου πολιτέ τότε. Τέλο πάντων, τα έχω δει από. Τι αυτόματου πολιτέ και πού κολλάνε τα μίνγκ με του αυτόματου πολιτέ. Τι φάρμε εκεί που έχει εργαζόμενου, βάζαμε και αυτόματου πολιτέ για να εξυπηρετούνται. Γιατί αυτά είναι. Αυτόματου πολιτέ τι, σαν το βενζινάδικο, πα και βάζει λίγο μίνγκ πάνω στη γούνα σου άμα θες. Όχι βέβαια, αναψυκτικά και τρόφιμα και τα λοιπά. Υπάρχει αναψυκτικό με μίνκ. Μπορεί να βγάλουν τώρα. Τι τρώνε ρε πούστη μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι πήρουνε και δεν μας δίνουνε. Καλά, άλλο και αυτό. Τότε ήμουν Καστοριά. Πλέον είμαι Θεσσαλονίκη. Χθες τα 30 μου χρόνια πήγα δεύτερη φορά βασικά σε πορεία. Δεν ξέρω, λίγα θα σας έχουν πάρει κι άλλα να το έχουν πει. Ήταν full αλήθικη η στάση της αστυνομίας. Α, έλα καλέ, αποκλείεται. Αποκλείεται. Για τέτοια συμπεριφορά αποκλείεται, ναι. Αφού τέλος πάντων αναπτύχθηκε η συγκέντρωση κτλ. Μέσα σε περίπου 2 τετράγωνα, πες το. 300 άτομα ήμασταν και πολλοί. Μας άφησαν γύρω στα 40 λεπτά, δεν κάναμε ούτε βήμα. Δεν μας αφήσαν να προχωρήσουμε καθόλου. καθόλου. Και εκεί που ήταν μπροστά μας οι αστυνομικοί, δεν θα πω μπάτσι. Μήπως σας προστατεύανε, ρε παιδάκι μου, φοβάμαι. Ναι. Πρώτα από κορονοϊό, εννοείται, γιατί έτσι δεν κολλάς. Αν έχεις μια σπίδα και ένα γκλόπ, εννοείται ότι δεν κολλάς. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ, μήπως. Ναι. Και αφού είχαμε όλα τα μέτρα και τα λοιπά, κάποια στιγμή σκάσανε και ματατζίδες πράσινοι από πίσω και μπλε, τέλος πάντων ήταν κόκκι. Αχ, οι μπλε είναι κομπλεξικοί. Τους φωνάζουν συνεχώς, δεν θα γίνεις πράσινος ποτέ, βλάκα μπλε, βλάκα μπλε. Αυτό είναι αυτό, το κόμπλεξ το βγάζουμε τα πάνω μας. Είναι λίγο κομπλεξική αυτή, ναι. Ναι. Και όπως θα έχεις ακούσει, ξεκινήσαν από μπροστά να μας πιέζουν, να μας μπρόχνουν προς τα πίσω και οι πίσω να βαράνε, γιατί οι πίσω βαράνε, προς τα μπροστά. Και μας συμπτύξανε, φαντάσου, 300 άτομα, εκεί που ήμασταν ανεπτυγμένοι με αποστάσεις ασφαλείας και τα λοιπά, μάσκες σε δύο τετράγωνα, μας βάλανε σε ένα, τι να σου πω, σε ένα μέρος δύο περιπτέρων, φαντάσου, σε όλο το μήκος του δρόμου. Μήπως για να σας προστατεύσουνε. Ξέρω εγώ, μήπως από τον κορονοϊό, μήπως γιατί τα βλέπουμε αρνητικά όλα. Μήπως ναι, πεθαίνει ο κορονοϊός με την πολλή σύμπτυξη, δηλαδή από το συνωστισμό τον πολύ φεύγει και ο κορονοϊός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το μελετούμε. Δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα, τέλος πάντων, για πες. Και μετά από αυτό, ας πούμε, μας είχαν επί μια μισή ώρα συγκεντρωμένους, πότε μας χαλαρώνανε λίγο, μην φανταστείς, 2-3 βήματα για να μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και ανά τόσο, ανά 5-10 λεπτά, μπαίνανε με τους όμικρον σίγμα, έγραφα πίσω το κράνς, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να σημαίνει. Κάτι σαν ρομπότ ήταν, τέλος πάντων, κάτι μπάτσι. Και τσιμπούσανε. Τσιμπούσανε, κάνανε προσαγωγές. Τώρα δεν ξέρω να γίνανε συλλήψεις. Και μας είχαν επί μια μισή ώρα σε αυτή την τρομοκρατία. Πότε μπαίνανε από πίσω και τσιμπούσαν, δηλαδή όποιος ήταν λίγο μπόσικος, τον γραπώνανε και τον βάζανε μέσα. Και πότε μπαίνανε μπροστά με τον τζαμπουκά, προσπαθούσαν να σπάσουν όλο το πλήθος και όποιον βοήθανε τον τσιμπούσανε. Πάλι φεύγανε μόνοι τους, γιατί ήταν τρομακτική η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ σου λέω δεύτερη φορά σε πορεία στα 30 μου χρόνια, ενώ το βλέπεις, μπορεί και ξέρω εγώ πολλές φορές μες το χρόνο πορείες, ματ, βαράν κτλ. Όταν βλέπεις τον μπάτσο να σηκώνει ανέτεια, πραγματικά δεν έγινε. Ήμασταν σταθεροί και απλά φωνάζαμε συνθήματα. Ανέτεια να σηκώνει τον γκλόπ και να βαράει ό,τι βρει, όπου βρει, απέναντι σε πάοπλος. Δηλαδή ούτε στυλιά, ούτε σημαίες δεν είχαμε. Τίποτα. Μόνο πανό. Και να σε συντύχει, να σε κρατάει εκεί πέρα, ουσιαστικά να σε έχει φυλακισμένο. Και να σε πιέζει και ανά τόσο να μπαίνουν. Δηλαδή αισθάνθηκα σαν τα πρόβατα που του έχουν μαντρώσει λύκη και όποιον τσιμπήσουν τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως για τα δεδομένα της κυβέρνησης, γιορτή της δημοκρατίας μου φαίνεται αυτό. Εννοείται. Αυτή ήταν μεταξύ τους πολύ δημοκρατική. Δηλαδή του το είχε πει και ο Χρυσοκοίδης, θα λέτε χρόνια πολλά και του χρόνου. Αφού του έχετε σαπακιάσει για να ξέρουν ότι έρχεται και του χρόνου ξύλο. Α, ναι. Μπορεί. Αυτού που μαζεύανε μετά κατά κάτω δεν ξέρω. Μπορεί να του δίνουν και λουλούδια. Μπορεί. Ναι, μπουκέτο δίνανε, αλλά δεν είναι αυτό που είσαι στο μυαλό σου για λουλούδι. Τέλος πάντων, αφού κράτησε αυτό περίπου μια μισή ώρα, μετά σιγά σιγά, δεν ξέρω ποιος επενεύει, αν επενεύει κάποιος δικηγόρος ή κάτι τέτοιο, μας είπαν ότι ανά τρία άτομα θα φύγετε από πίσω, τέλος πάντων, από την Αγία Σοφίας και προς τα πάνω. Τρομακτική κατάσταση, αλλά δεν μας τρομάζει, δεν μας φοβίζει, ίσα ίσα μένα με πείσμα ακόμα περισσότερο. Και ενώ αν φέτος δηλαδή ήταν επιτακτική ανάγκη να κατέβουμε και να δώσουμε το παρόν και να πούμε ότι δεν θα περάσει, γιατί είναι και τιμούμε το Πολυτεχνείο, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια κατακρίνη με την κυβέρνηση για όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Ενώ ο κόσμος πεθαίνει, κάνουν business. Αυτό δηλαδή πρέπει όλος ο κόσμος να μην κλείνει τα μάτια, να μην βλέπει το αποτέλεσμα, δηλαδή τον μπάτσο να βαράει κάποιον και να ψάχνει στο μυαλό του το τι μπορεί να κάνει αυτός για να τον βαράει. Κατέβαρε που και δε πώς συμπεριφέρονται οι μπάτσοι. Και δε απέναντι, ενώ ήταν μέσα στην πορεία κουκούλες και τα λοιπά, συνοδεία 20 άτομα ασφαλίτες που βγαίνουν και μεταδίνουν εντολές τσίμπα αυτόν και τσίμπα αυτόν και τσίμπα τον παραπέρα. Απόστολε, σκέφτηκα το εξής, να κάνεις μια δικιά σου εκπομπή σε άλλο επίπεδο, πιο ψηλότερο, γιατί το αξίζεις, αντί να κάνεις να ασχολείσαι με αυτές τις καρτοκομμουνίστριες, τις ανέραστες. Μα ντροπή. Κάνε μια δικιά σου εκπομπή, έτσι ακριβώς όπως δέχεις τα τηλεφωνήματα, να είναι στον αέρα, με προσοχή, και να είσαι περίπτωση σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα ραδιόφωνα. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα με τις κομμουνίστριες, τι αν τις μπώνεσαι από πίσω από μπροστά, τι είναι αυτά. Είσαι για άλλα πράγματα εσύ. Καλημέρα. Ήλιε, καλημέρα. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Χτες που δεν έμεινε στο σπίτι την πρώτη πανδημία, την πρώτη lockdown. Χτες που δεν τηρείς τώρα τα μέτρα και κάνεις τη μάσκα. Χτες πας για δουλειά μέσα στο μετρό και μέσα στα λεωφορεία. Χτες. Και εδώ πάει το τραγουδάκι το ωραίο. Λες και ήταν χτες. Λες και ήταν χτες. Λες και ήταν χτες που φιλάκια σου δίνα σκακίνη τα μπερούδινα. Λες και ήταν χτες. Να σου πω, επειδή λέμε όλοι ότι μωρέ ο Κικίλιας πρώτος στις δημοσκοπήσεις και ο Κικίλιας πρώτος στις δημοσκοπήσεις, έχω καταλήξει κάπου επιστημονικά μιλώντας πάντα. Έλα λίγο στη θέση του ερωτώμενου από το δημοσκόπο. Είναι ο Κικίλιας πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Ο Κικίλιας δεν ήταν πρώτος στην επιλογή του προπονητή του τόσα χρόνια, ποτέ. Έγινε στις δημοσκοπήσεις, τώρα κορυδευόμαστε. Αποστόλη, πόσο καιρό έχει που βγήκε η καταδικαστική απόφαση για την εγκληματική οργάνωση? Κανα μήνα, πόσο ήταν, κάπου εκεί? Περίπου τόσο, ένα μήνα. Από τότε που έγινε η διασπορά του ιού, δεν θυμόμαστε? Ναι, το θυμόμαστε όλοι. Και στη Θεσσαλονίκη έγινε διασπορά λόγω της συγκέντρωσης. Από το εφετείο, φτύνανε, φωνάζανε και πήγαινε παντού. Ο λαγός που είναι. Ο λαγός, γιατί ο παπάς που είναι. Ναι, για τον παπά έχουμε πει πάρα πολύ καιρό. Ο λαγός είναι ευρωβουλευτής. Βέβαια. Και έχω εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα με την οποία το Ευρωκοινοβούλιο θα συνεδριάσει, γι' αυτό το λέω εγώ, μέσα στο Δεκέμβριο. Χαλάρα, εντάξει, τι θα κάνει. Δεν είναι ύποπτος φύγης. Καλό. Μπαλουρδό. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι δικαιολογία θα πει αύριο στο προστάμενό σου, τον επιθεωρητή που σα έκανε τόση μεγάλη επιθεώρηση, αν δεν θα πατώ να καλά. Θα ξεφτύρισε το κουκουέ σήμερα. Τι να πει εκεί, άστο τώρα. Τι να πω. Ήταν που ήταν του γιατρού, ή τώρα με τι χούφτε θα παίρνει τα χάπια. Δεν έχουμε μούτρα να βγούμε στην κοινωνία, Μπαλουρδό. Ενώ πριν είχατε, τέλο πάντων, ναι. Λοιπόν, λάβετε τα μέτρα σα και βάλετε κανένα πληροφορείο εδώ, μέσα στο κουκουέ να δουν τι θα γίνει. Εγώ νομίζω είναι ευκαιρία να βγάλει το κουκουέ εκτό νόμου. Δεν θέλω να βάζω ιδέες, αλλά μήπως είναι η ώρα. Πρέπει να σας συμμορφώσει. Σας έβαλε τα γυαλιά σήμερα. Αυτά φοβάμαι. Γι' αυτό να βγει εκτός νόμου. Έτσι μπράβο. Άντε να δούμε κανένα προκοπή ή όχι. Δεν βλέπω. Τέλος πάντων. Έγινε Μπαλούρδο μου. Άντε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, τι είναι. Ελληνοφρένεια. Ναι. Θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου. Γιατί είστε αγανακτισμένος, αγαπητέ? Γιατί είμαι τρομπόνη, παπαγάλο, το μουμού και τη δημοκρατία. Και εκεί που θα καβρώσει, σήμερα με την πορεία που έκανε το κουκουέ, η χαρά μου έμεινε στα σκέδια. Το καταλαβαίνω. Έμεινε στα σκέδια. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Σα καταλαβαίνω ότι πατήσανε πολύ. Τι να κάνω τώρα. Όταν νιώθει άσχημα, σκέψου το χρυσοχοίδι, ότι είναι χειρότερα. Ναι, μου έμεινε χαρά στα σκέδια. Ναι, κατάλαβα, το είπαμε. Αυτό. Το κατάλαβε αυτό που σου είπα. Ναι, βεβαίως. Και ήταν και πολύ καλό. Μάλιστα, θα το θυμάμαι. Που μου έμεινε η χαρά στα σκέλια. Αν θα το πει τρίτη φορά, πες το μια ακόμα, γιατί δεν κατάλαβα. Πού σου έμεινε η χαρά? Ναι, τρομπάρω συνέχεια. Οπότε μου έμεινε στα σκέλια η χαρά.